Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 marca, minęła 9. Małgorzata Maligorska-Prażmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. 7 osób aresztowanych w związku z wczorajszym zamachem terrorystycznym w Londynie. Premier Beata Szydło mówi o możliwości nieprzyjęcia deklaracji rzymskiej, jeśli nie będzie w niej postulatów priorytetowych dla Polski. 10 lat trwały starania, prawie 5 budowa. Za godzinę zostanie otwarte Muzeum II Wojny Światowej. Po zamachu w Londynie akcja policji w Birmingham. Z najnowszych informacji wynika, że sprawdzane są adresy w tym mieście i w Londynie aresztowano 7 osób. Na razie nie wiadomo, jaki związek mają z atakiem, w którym zginęło według tych najnowszych informacji 4 osoby, w tym zamachowiec i policjant. Około 30 osób cały czas jest w szpitalach. Wcześniej mówiło się, że w zamachu zginęło 5 osób. Do ataku, przypomnijmy, doszło na moście westminsterskim i przed parlamentem. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił w Trójce, że celem terrorystów wcale nie było zabicie jak największej liczby osób, a coś zupełnie innego. Chodzi o strach, chodzi o wywołanie efektu medialnego. To jest typowe dla działań asymetrycznych. Tym posługują się wszyscy terroryści. Nie chodzi o zadanie możliwie największych strat, bo to jest często niemożliwe dla nich, czyli zaatakowanie najważniejszych osób w państwie, tylko wywołanie strachu i niepewności w społeczeństwie. O ataku na pierwszych stronach piszą brytyjskie gazety, a prasę w Londynie przegląda Adam Dąbrowski. Dzień, w którym terror przybył do Westminster, to okładka Daily Mail. Szaleniec, który zadał Brytanii cios w serce, dodaje The Times. Tutejsze gazety podkreślają symbolikę zamachu. Zamachu w miejscu ucieleśniającym brytyjską demokrację. Możliwe są małe zmiany w procedurach bezpieczeństwa, ale jeżeli zamienimy parlament w fortecę, zniszczymy jego ideę, bo to miejsce, w które każdy powinien mieć prawo przyjść. Mówi BBC Mihir Bose z Evening Standard. Daily Express i Daily Mirror zgodne są tymczasem w pochwałach dla sprawnej reakcji policji i służb. Co dalej? The Sun apeluje o zwiększenie liczby uzbrojonych policjantów w całym kraju, ale Daily Telegraph ostrzega przed nadmiernie nerwową reakcją. Dżihadyści chcą, żebyśmy wyłączyli swoje dotychczasowe życie. Nie możemy im dać takiej odpowiedzi, jakiej oczekują, czytamy w dzienniku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Premier Beata Szydło zapowiada, że jeżeli w deklaracji rzymskiej nie zostaną zawarte priorytetowe dla Polski zapisy, Polska może jej nie przyjąć. Szefowa rządu przypomniała, że chodzi o 4 postulaty, które zostały wskazane przez grupę Wyszehradzką. To jest oczywiście jedność Unii Europejskiej, zasady rynku, które nie dzielą, a łączą, obrona, rozwój polityki obrony Unii Europejskiej oparty o współpracę ścisłą z NATO i odpowiednia rola parlamentów narodowych. Deklaracja rzymska ma być podpisana podczas sobotniego szczytu w stolicy Włoch. Spotkanie unijnych liderów odbędzie się w 60. rocznicę podpisania traktatów, które zapoczątkowały integrację europejską. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych spotka się z przedstawicielami białoruskiej opozycji. Mają oni zapoznać posłów z sytuacją na Białorusi. Przez kilka tygodni trwały tam protesty przeciwko pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju. Doszło do wielu zatrzymań. Protesty odbywały się nie tylko w Mińsku czy w miastach obwodowych, ale też w mniejszych miejscowościach. Pretekstem było wprowadzenie podatku dla tych, którzy nie są zatrudnieni przynajmniej przez pół roku. Ci, którzy wyszli na ulicę, to nie tylko osoby objęte nowym podatkiem, ale także wielu zwykłych Białorusinów, którym trudno związać koniec z końcem. Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich podkreślił, że skala demonstracji przestraszyła prezydenta Aleksandra Łukaszenkę, który zareagował represjami. Już mamy ponad 200 osób, które w taki czy inny sposób ucierpiały ze strony organów ścigania. Część z nich otrzymała karę aresztu do 15 dni. Na dzisiejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych zaproszono 11 oponentów białoruskich władz. Co najmniej 3 z nich nie dotrze do Warszawy, ponieważ są w aresztach. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I na koniec finał 10-letnich starań, czyli otwarcie Muzeum II Wojny Światowej. To za godzinę w Gdańsku. Dyrektorem instytucji został profesor Paweł Machcewicz, który skompletował zespół pracowników. Opracowano koncepcję wystawy stałej i dopiero później zaprojektowano i wybudowano siedzibę muzeum. Jej główna część znajduje się pod ziemią, mówi architekt Jacek Droszcz. Przeszłość dla nas to jest to, co jest pod ziemią. Tutaj rozgrywa się opowieść o traumie wojny, ale też i o bohaterstwie. Teraźniejszość symbolizuje plac spotkań przy muzeum, przyszłość wieża, w której jest dział edukacji. Ostatnio głośno było o połączeniu tej instytucji z Muzeum Westerplatte. Pojawiły się głosy krytykujące, że wystawa stała nie oddaje polskiego aspektu. Temu zaprzecza autor koncepcji stałej ekspozycji profesor Piotr Majewski. To jest mniej więcej 50% całości wystawy, przy czym jest to też liczba umowna, no bo niektórych tematów nie da się przyporządkować jednoznacznie Polsce albo nie Polsce. No, czy na przykład funkcjonowanie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau jest częścią historii Polski, częścią historii powszechnej. Na wystawie głównej prezentowanych jest około 2,5 tysiąca eksponatów w 400 gablotach. Na 250 stanowiskach multimedialnych są filmy i teksty merytoryczne. Marzena Bakowska, Radio Gdańsk. To był serwis Trójki. Sport i Michał Gosiarowski. Jeszcze jeden dzień i do Podgoricy zbliża się mecz z Czarnogórą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Wiadomo już, że nie zagra Grzegorz Krychowiak, który ze złamanym żebrem wrócił do Paryża. Tutaj jest złamanie w odcinku chrzęstnym. Jest to odrobinę mniej bolesne w życiu codziennym, ale leczy się trochę szybciej. Także myślę, że około 3 tygodni do powrotu do pełnego treningu. Tłumaczy lekarz kadry dr Jacek Jaroszewski. Wczoraj z kadrą już na zawsze pożegnał się Lukas Podolski. Dzięki jego przepięknej bramce Niemcy pokonały w Dortmundzie Anglię 1-0. Podolski zagrał z opaską kapitana. To był jego 49. gol w reprezentacji w 130. występie. Już tylko Asseco Rysowia Rzeszów została w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Dziś w rewanżowym meczu zmierzy się z Modeną, z którą w pierwszym spotkaniu przegrała 2-3. Wczoraj odpadły i PGS Krabełchatów i Zaksa Kędzierzyn Koźle. Trwa za to walka o hokejowe Mistrzostwo Polski. Po dwóch meczach GKS Tychy prowadzi z Komarch Krakowią 2-0. W drugim meczu GKS zwyciężył 4-2, a jednego z goli strzelił Jarosław Rzeszutko. Przegrywaliśmy i musieliśmy pokazać dużo charakteru, dużo woli walki, żeby te mecze odwrócić, złamać, i to się udało. Na drugą tercję wyszliśmy niesamowicie zmobilizowani i taki moment gry, który mieliśmy przewagę, Bartek strzelił gola i od tego praktycznie zaczęło się już coraz lepsza nasza gra. Bartek strzelił najważniejszego gola. Można powiedzieć, ten gol złamał mecz, od tego zeszło nas ciśnienie. Graliśmy swój hokej, najlepszy hokej. Wspomniany Bartek to Bartłomiej Pociecha. Kolejny mecz zostanie rozegrany w sobotę w Krakowie. Już dziś swoje spotkanie w tenisowym turnieju w Miami rozegra Agnieszka Radwańska. W drugiej rundzie zmierzy się z Chinką Wang. Ostatnio Polka miała zniżkę formy, ale ma nadzieję, że odbuduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo lubi grać. Trzeba przyznać, że jednak w Stanach ten tenis jest bardzo popularny i widać, że ludzie kochają tenis i jeżeli przychodzą na kort, to faktycznie kibicować, oglądać sport na żywo, oni to faktycznie przeżywają, więc tutaj widać, że ten tenis jest naprawdę w takiej czołówce zainteresowań u Amerykanów i to też na pewno czuć taką energię z trybun, że ten doping jest i to naprawdę spory. Szkoda, że ten doping nie pomógł Magdzie Linet, która odpadła w pierwszej rundzie, w 3 setach przegrała z Chorwatką Tomljanowicz. A w NBA po 2 porażkach Washington Wizards znaleźli swój rytm, pokonali 104-100 Atlanty Hawks, mimo że Marcin Gortat zdobył tylko 4 punkty. W konferencji wschodniej Wizards wciąż zajmują 3. miejsce. Na razie nad Warszawą świeci słońce, ale według synoptyków tylko początkowo. W północnej części kraju zachmurzenie umiarkowane, później już wszędzie chmury i przelotne deszcze, w rejonach podgórskich miejscami także burze. Po południu na krańcach południowych przejaśnienia i rozpogodzenia. Przeważnie od 7 do 11 stopni, ale na południu kraju od 11 do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, zapobiegłem kryzysowi. Jakiemu, Reneuszu? Kryzysowi zbitej szybki w nowiutkim smartfonie. Jak to zrobiłeś? Najpierw go okleiłem za darmo, a dopiero potem upuściłem. Niechcący. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup na przykład najnowszy wodoodporny iPhone 7. Już od 3199 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. A podróż? O jakiej podróży marzysz? O takiej z tobą. Bezkresna droga, zachodzące słońce i kilometry cudownych chwil. Warto mieć marzenia. Jeszcze lepiej je spełniać. Wybierz teraz nowego Volkswagena, bo w cenie wybranego modelu otrzymasz wymarzone wyposażenie dodatkowe i 2-letnią ochronę pogwarancyjną. W ten sposób zyskujesz nawet do 10 tysięcy złotych. Szczegóły na Volkswagen.pl. Twój Volkswagen na miarę marzeń. Volkswagen. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla winogrono jasne po 9,99 za kilogram. A dla najmłodszych pyszne warzywa i owoce w wersji mini. Na przykład słodkie mini banany po 3,49 za opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Tymczasem w gabinecie prezesa. Do tego to jeszcze jest pupil. Taki pupil. Toruński. Pupil toruński. To jak rasa psa. 10. odcinek Ucha Prezesa już dziś na showmax.com. Oglądaj 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie.

trudno oprzeć się wrażeniu, że opozycja także od czasu do czasu coś tam rekonstruuje. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Od wielu lat przysługuję się temu plebiscytowi, który przygotowuje Beata Michniewicz i muszę przyznać, że w tym roku kandydatury są bardzo mocne, a to znaczy, że wybór będzie bardzo trudny, ale zachęcamy Państwa do zabawy i jeszcze będziemy w Trójce o tym przypominać. Jeszcze jedna płyta i przypominam Państwu, że dziś o godzinie 9.30 informator ekonomiczny. Zapraszam Państwa, Patrycjusz Wyżga. To o 9.30. Jeśli dobrze przeczytałem i zrozumiałem list naszej słuchaczki z Krakowa, to w Krakowie podobnie jak wczoraj siąpi. No a jeśli chodzi o Warszawę i to, co dzieje się na Myśliwieckiej, to przesyłamy do Krakowa cudowne słońce i błękit warszawskiego nieba. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich słuchaczy. Zapomniałem powiedzieć, że czynna nasza poczta. piotr.baron@polskieradio.pl. Teraz Phil, a potem będzie ekonomia.

dwa, trzy przepracowane, to jest znaczący wzrost świadczeń w okresie już przejścia prawdziwego na emeryturę. Więc ten sposób myślenia jest niezwykle cenny. Powinni być wszyscy zachwyceni, że kobiety podejmują takie decyzje. Tyle tylko, że to powinna być również wskazówka dla pracodawców. Bo ciągle nie zdają sobie sprawy, że za chwilę będą mieli braki kadrowe nieprawdopodobne, bo część jednak na te emerytury przejdzie i wtedy sięgnąć po pracownika 60+, to jest duża sztuka. Pracodawcy dzisiaj nie są do tego przygotowani. I chyba my, mężczyźni, na kobiety powinniśmy się zapatrywać i też dobijać do tego wysokiego procentu, prawda? Tak, dokładnie. Zostawać. Czyli sposób myślenia przejmować, bo dla nas wszystkich jest to niezwykle istotne. Musimy mieć świadomość, że czas pracy będzie wydłużany dla naszego własnego dobra. To uwaga. Co ważniejsze, młodzi powinni ten sposób myślenia przejąć. A propos... W ich przypadku to jest jeszcze dramatyczniejsza perspektywa, bo to jest z rzędu 30 lat. Nie zdają sobie, nie wyobrażają sobie nawet, co się może stać z nich świadczeniami, biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację na rynku pracy w młodym pokoleniu. To ja to wyczytałem, panie Adamie, w dzienniku Gazecie Prawnej. Polacy urodzeni w latach 90. XX wieku, by dostać emeryturę wyższą od minimalnej, choćby, będą musieli pracować do 75 roku życia. Na rynku ubezpieczycieli rozpoczęła się nowa wojna cenowa. Choć polisy OC drastycznie podrożały, zakłady chcą poprawić jeszcze wyniki. Coraz częściej zabiegają o sprzedaż polis innych niż obowiązkowe komunikacyjne OC. No wygląda na to, że tak się zapatrzyli na rynek motoryzacyjny, bo to łatwy pieniądz wymuszony prawem. I chcieli na tym zarabiać. Wojny cenowe uprawiali na skalę niebotyczną. I tracili na tym przecież. I gdzieś się utopili wreszcie. Mówią o wciąż miliardzie straty na polisach komunikacyjnych w 2016. Tak, im pewnie mają rację. Co prawda w ich bilansie to ten miliard złotych to naprawdę nie waży. Ale zaniedbali rozwój wszystkich innych segmentów rynku. Podejrzewam, że także zaniedbali zachęty do tego, żeby ludzie myśleli o ubezpieczeniach osobistych, zdrowotnych, mieszkań, majątku, pracy, zawodu. Różne segmenty można by wzbogacać. A poza tym, ten biznesplan u tych ubezpieczycieli, jak teraz się patrzy na te wyniki na rynku OC, no chyba był dość wadliwie ustawiony, skoro te prowizje były dla agentów wywindowane strasznie, no to oni musieli rzeczywiście na tym interesie kiepskie pieniądze zarabiać. Więc też temu pewnie musieli się przyjrzeć. Jeszcze ważna inna informacja z rynku ubezpieczeniowego. Prezes PZU został wczoraj odwołany. Michał Krupiński zarządzał od stycznia 2016 roku największym polskim ubezpieczycielem i to chyba utrudnia PZU walkę na tym konkurencyjnym rynku teraz, w tym momencie. No ta decyzja jest rzeczywiście zaskakująca, bo dokonała się gwałtownie, ale... Szczególnie w okolicznościach, że jesteśmy dopiero co po wielkim przejęciu na rynku finansowym. To jest delikatny moment dla każdej instytucji finansowej. Ja nie chcę się domyślać, że coś jest nie tak, skoro na PO prezesa do trzech miesięcy Rada Nadzorcza desygnowała prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest jakby wyspecjalizowana w sytuacjach kryzysowych. Więc może nie myślmy aż tak głęboko. W ubiegłym roku Polacy chętnie zostawali na wakacjach w kraju. Hotelarze podnoszą więc ceny, bo w tym roku podobno już chętnych jest więcej niż dostępnych miejsc i wakacje 2017 mogą okazać się droższe w Polsce niż na Zachodzie. Ten rynek jest trudny i mało przewidywalny. Ja myślę, że ci hotelarze, którzy tak się fascynują wskaźnikiem przyrostu turystów, no, mogą się rozczarować, bo to wiele czynników wpływa na to, jak naprawdę ten sezon wygląda. Pogoda wiele zepsuć. Może okazać się, że na rynkach zagranicznych, atrakcyjnych, pojawią się oferty zaskakująco ciekawe, więc mogą się przekierować tam. Przez lata całe, ostatnie, wielkie zagrożenie terrorystyczne sprawiło, że część Polaków rezygnowała z tych wyjazdów atrakcyjnych. Za cenę bezpieczeństwa tutaj. A może te już do Egiptu wracamy. Więc może te kalkulacje się zmienią. Ja życzę powodzenia polskim kurortom, bo przecież tam zmiany, które się dokonały, inwestycje, które poczyniono, one rzeczywiście zachęcają już do tych wyjazdów. Jakość wypoczynku coraz wyższa. Ale ostrożnie trzeba podchodzić do tych przewidywań. Sprzedaż złota w Polsce rośnie i to lawinowo, panie Adamie, czytam w Gazecie Wyborczej. Chodzi o przede wszystkim o sprzedaż złota w porcjach do 5 gramów. Coraz więcej Polaków wybiera właśnie tę formę inwestycji, no, jak wiemy, jako bezpieczny środek na ulokowanie swoich pieniędzy. Co pan na to? Zainwestowałby pan w złoto dzisiaj? Złoto zawsze było, jest i będzie dobrą lokatą, bo zagrożenie związane ze złotem jest albo rynek spekulacyjny, bo wtedy winduje albo zdołuje ceny, i zagrożenie, że to jest przedmiot fizyczny, jednak trudno go przechować, żeby był bezpieczny stuprocentowo. Natomiast w sytuacji, kiedy rynek walutowy światowy, w ogóle światowa gospodarka stoi pod wieloma znakami zapytania, to rynek walutowy i kursu złotego, kursu dolara i walut, które mogą być lokatami, stoi pod wielkim znakiem zapytania. Złoto nie. Póki nie będzie spekulowane na nim na wielką skalę, to jest naprawdę bezpieczna lokata. To jeszcze informacja dla Państwa. Jedna uncja złota kosztuje teraz 4946 zł. To na koniec o bursztynie przy Kruszcach pozostaniemy. Cena bursztynu spadła i zapewne surowiec nadal będzie tanieć, uważają przedstawiciele branży bursztynniczej, którzy spotykają się teraz w Gdańsku. Tam do soboty uważana za jedną z największych na świecie wystawa bursztynu i największa impreza jubilerska w Europie Środkowo-Wschodniej. Czytam o tym w Pulsie Biznesu. Rok temu, panie Adamie, kilogram bursztynu 1500 euro, dzisiaj od 700 do 900 euro. O połowę taniej. Ale nawet znawcy i uczestnicy tego rynku twierdzili, że bursztyn jest mocno przeszacowany. No ale jak to na rynkach surowcowych jest? Jeżeli gdzieś pojawia się wielkie zawirowanie, a rynek chiński przez jakiś czas był takim rynkiem, kiedy wchłonął wszystko, no to wywindował te ceny niebotycznie. A teraz Chińczycy zeszli z tego rynku, no i musiało potanieć, bo oni już zaspokoili swoje potrzeby, produkują resztę na własnym rynku, nie potrzebują sięgać na rynki europejskie, więc może bursztyn wróci do nas, bo zawsze był cenionym minerałem, a poza tym wróci na rynki zachodnioeuropejskie i amerykańskie, które uznały, że w tamtym okresie hossy to było po prostu nieopłacalne. To porównajmy na koniec, mówię, kilogram bursztynu 6400 zł, kilogram złota 159 tysięcy zł. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Pretend you're high. Pretend you're bored. Zespół, który zawsze proponuje nam ciekawe single i ciekawe płyty. Przez chwilę w Trójce zespół Garbage. W związku z 55. urodzinami Trójki, które przypadają punktualnie 1 kwietnia, o czym Państwo pamiętają i za to bardzo dziękujemy, już otrzymujemy obszerną korespondencję i prezenty. Otrzymuję taśmowo-szpulowe prezenty i taśmowo-kasetowe prezenty i na tych taśmowo-kasetowych czasem rozpoczyna się od rarytasu i kończy się rarytasem. W tym wypadku zespół Nazareth. Takie rarytasy na Państwa prywatnych taśmach. Dziś jeszcze sięgniemy do tych rarytasów, ale bez przesady, bo do 1 kwietnia jeszcze parę dni i w związku z tym, że dostałem tych szpul i kaset trochę, to postanowiłem, że do 1 kwietnia będziemy od czasu do czasu z nich korzystać. I przy tej okazji jeszcze refleksja, że Archiwum Polskiego Radia programu trzeciego to jedno, ale drugie, i nie chcę wartościować, które z nich cenniejsze, ale wymyśliłem sobie, że to archiwum będące po stronie słuchaczy programu trzeciego, prywatne archiwa, taśmy, szpule, kasety, płyty winylowe, płyty kompaktowe, to jest nieprawdopodobna siła. Proszę pielęgnować te zbiory, bo one z każdym rokiem są coraz cenniejsze, a Państwa wspomnienia i takie przesyłki, nie chcę nadużywać słowa bezcenne, bo to się pojawiło gdzieś w reklamie i pojawia się ostatnio w mowie potocznej, ale są dla nas bardzo wartościowe i za te przesyłki bardzo dziękuję. Jeszcze dziś do dwóch chyba utworów z Państwa kaset i szpul sięgniemy. Teraz natomiast z zestawu obowiązkowego.